Nigga! Nigga! Sina jambo, unaoni kaka sina jambo, unaonangu kaka sina jambo. Mentally, nimekuwa mkasi ugekali, upmali, endi waya mkali nimechokari. Tupia juu ya dari zili mukari, isinge kuwa ndoto bila kushare. Nadina nangu wote, unaopia tanchi na gumi mtu tatu na gumi tatu babuni chuzo rafu kawapuni fisi kwa sisi no captain kwa toto fisi toka sina vyangu na nangu sisi kupisi kuzikata wanangu kwa kuhofia polisi mia mada name silence mana tuko bichi wanangu si madangwe watu wapi diri za mazapi tuka kapi kwa nini nisi wapi tupata shangwe nikipata money tukamangi. Sina jambo, unawauni toka sina jambo, unawanangu toka sina jambo. Natoko swasa, natoka chimbo haswa, mtoto nye watapso kwa netu kugepata. Watu wabaya lafu wadugu yoka pafona, kiona mchisto kichau yuka shapona. Ona, wanangu wakukona, walisembe ladona, vitu fana na choma. Ati si hatuna gawengi, flagi laki spazi labo lete zengwe. Kwani si hatuna gawengi, shika hela nyingi ndo tuone changes. Mina deal na wanangwe na kisha na wanangwe, hata kama sina vyangu chozi lete za kipambe. Wanangu si madangwe watu kapi, diri za mazapi tukakapi. Kwanini nisi wapi tupata shangwe, nikipata mani tukamangi. Sina jambo, unawauni toka sina jambo, unawanangu toka sina jambo. Unadilu na wanangwe, na kisha na wanangwe, takafa sina vyangu chozi leta za kipambe. Wanangwe, nadilu na wanangwe, na kisha na wanangwe, takafa sina vyangu chozi leta za kipambe. Sina jambo, sina jambo.